Bună stardo, sută cure, bomide, ai meiete, vă să mă sânge să bure, bomide. من از خدا غیر تو چیزی